Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey, merhaba. Günaydın. Evet, esas olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in enflasyon verileri üzerinde biraz da genişçe bir, hatta biraz değil, tartışmalar da oldu. Yani yıllık enflasyonun Ağustos'ta %15,01 seviyesine gerilemesi. Bu açıklamaya da ekonomistlerden, sendikacılardan ve bazı siyasi partilerden de itirazlar ve şüpheler belirtildi. Hatta bazı ekonomistler tarafından da. Nedir durum? Bir de dün konuşmuştuk, sana soralım demiştik zaten. Evet Ömer, aslında sen beni uyardın dün her zamanki gibi, yani her program öncesi daha doğrusu. Çarşamba günleri konuşuyoruz, ne şey edeceğiz, tartışacağız diye. Tabii enflasyon çok ön plandaydı. Dedin ki yani çok ciddi şeyler var, şüpheler, iddialar var. Bir kısmını duymuştum, daha doğrusu etrafımda da zaten pek inanan yok. Etrafımdaki iktisatçıları kastetmiyorum. Normal vatandaşları kastediyorum. Sonra dedim ki nerede, nedir bu iddialar? Söyledin kaynağı. Ben de baktım. Şimdi yani istersen sen en dikkat çekici ve senin de cevap vermemi istediğin iddiaları sen sırala. Evet, yani sonra. Şöyle ama önce bir durum saptaması yapalım. Evet, lütfen. Önce bir durum saptaması yapalım. Çünkü bir kere şunu söyleyeceğim. Bu enflasyon açıklandığında ben baktığımda beni çok şaşırtan bir şey olmadı. Nedenini de söyleyeyim. Bir kere fiyatlar arttı mı Ağustos ayında, Temmuz ayına göre? Evet, arttı. TÜFE sepeti, tüketici sepetinin fiyat endeksi toplam yani. Fiyat endeksi, evet, TÜFE. %0,86, neredeyse işte %1'e yakın bir artış var. Yani fiyatlar artmış. Daha doğrusu bütün fiyatlar artmamış tabii ama genelde bir artış var. Yıllık enflasyonun düşmesi, çünkü burada da bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Çünkü Temmuz ayında yıllık enflasyon işte %16 küsurdu. %15'e düştü. Bunun nedeni geçen yıl çok yüksek bir şeyden, %17 küsurdu, özür dilerim, yıllık enflasyon %15'e düştü. Bunun nedeni geçen yıl Ağustos ayında çok istisnai olarak, ki geçen yıl Ağustos ayında biliyorsunuz artık döviz zirveye ulaşmıştı, döviz kuru, bunun yarattığı bir maliyet etkisi vardı. Ve istisnai olarak Ağustos ayında %2,3'lük bir aylık, Ağustos ayında aylık bir artış, fiyat artışı ortaya çıkmıştı. Neden istisna diyorum? %0,86 bu yılki, bu Ağustos'taki artış hakkında da bir fikir edinebiliriz. Çünkü Ağustos ayı aşağı yukarı Temmuz da biraz öyledir. Ağustos ayı özellikle Türkiye'de mevsimsel olarak enflasyonun en düşük olduğu, yani fiyat artışının ya da TÜFE endeksinin değişiminin en düşük olduğu aydır. Son bu iddialar nedeniyle de bir bakayım şuna dedim, 2005-2019 yılları, yani son 14 yılda Ağustos ayında aylık fiyat artışı ortalama ne olmuş diye. Şu geçen yılın Ağustos'unu %2,3'lük olağanüstü artışı da dahil ettiğimde %0,4 artış ortalama. O 2,3'ü çıkartırsam, 14 yıl değil 13 yıl diye bakarsam %0,2. Kim Ağustos aylarında eksi geliyor, yani TÜFE endeksi düşüyor. Kimi yıllarda bir miktar, çok sınırlı ölçüde artıyor. Şimdi bu %0,86 bu Ağustos ayı aslında genelde Ağustos aylarına kıyasla yüksek bir artış. Ortalama %0,2, tekrar ediyorum. Tabii bu bir sonuç, %0,86. TÜİK 13 ana kalemin endeksini, tüketici endeksini, harcama kaleminin yayınlıyor. Onlara baktığımız zaman Allah aşkına bir tabii 13 tanesini birden saymayacağım burada ama sonradan o iddiaları değerlendirirken, tartışırken bu önemli olacak. Gıda, yani neden, önce onu şunu söyleyeyim, neden Ağustos ayında en düşük enflasyon yaşanır? Çünkü mevsimsel olarak bir gıda, işte tarım ürünleri vesaire fiyatları düşer. Çünkü bir geçici yaz bolluğu ortaya çıkar, arz fazlası. Onun için negatif olur Ağustos ayında bu kalem. İkinci bir negatif olan kalem, bu da hiç değişmez, sezon sonu indirimleri ortaya çıkar giyimde, ayakkabıda. Evet. Şimdi bakıyoruz, gıda ve alkolsüz içecekler Ağustos enflasyonu -0.77, -0.8. Makul mü? Makul. Giyim ve eşya, ayakkabı -1.1. Bu da makul mü? Makul. Buna karşılık, hani manipüle ediliyorsa şeyler değil mi, fiyatlar, bazı şeylerin de önemli harcama kalemlerinin enflasyon sepetinde de, tüketici sepetinde de çok önemli yer tutan, hatta bir numaraya çıktı. Konuta bakıyoruz mesela, %2.04 TÜİK artış kaydetmiş. Hiç de öyle aylık bu. Yani böyle hani underestimation, gerçeğin altında bir fiyat artışı belirleme şeyi göremiyorum bunun ardında, %2.04'ün ardında. Sonra alkollü içeceklere bakalım ve biraz üstünde duralım. Çünkü iddiaları da okudum. Onların içinde mesela tütüne, diyor ki bir siyasetçi, tütüne işte sayıyor, bir sürü zam yapıldı. Onlara da geleceğiz seninle beraber gözden geçirirken. Nerede, hani diyor, ne oldu diyor, enflasyon neden düşüyor şimdi? Tabii yıllık enflasyonun düşmesi başka, onu söyledim. Yıllık enflasyon %15'e düşebilir. Çünkü geçen yıl olağanüstü bir Ağustos'ta artış vardı. Bu çıktı seride, geçen yılın Ağustos'u. Ama neyse, alkollü içeceklere dönelim. %19.1 TÜİK'in kaydettiği artış. Zamlar içinde mi? Çok açık bir şekilde içinde. Peki alkolde ve tütünde yıllık artış ne olmuş? %15 malum genel tüfe fiyat artışı. %41.42. Zamlar var mı içinde? Olağanüstü bir artış var mı? Var. Şimdi burada istersen bir de bir parantez açayım. Yani vatandaş çok haksız değil. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakam başka, bu rakamları da takip etmez vatandaş. O ne yaşadığına bakar. Satın alırken ihtiyacı olan ürünleri, onun algısı çok önemlidir. Cebindeki deliğin büyüyüp büyümediği önemlidir. Şimdi orada iki tane önemli gelişme oldu. Biri zaten uzun süredir öyle. Özellikle düşük gelirli vatandaşın enflasyonu bir kere TÜİK'in açıkladığı enflasyondan farklı. Yüksek gelirlinin de enflasyonu farklıdır. Çünkü TÜİK herkesin enflasyonunu açıklayacak hali yok. Genelde ortalama gelire sahip hane halkının, öyle diyeyim basitleştirmek için, enflasyonunu ölçer. Oluşturduğu 470 küsurluk bir sepet var. Mal sepeti, mal ve hizmet sepeti. Bu da çok kabaca şeyin sepetidir. Bunun içindeki ağırlıkları, malların ve hizmetlerin ortalama gelir civarındaki bir şeydir. Sepettir, ağırlıklardır, sepetin ağırlıklarıdır. Ama en düşük %20 gelirlerin sepetinde bu ağırlıklar farklıdır. Burada gıda, bu çok bilinen ve anlaşılır bir şey. Örneğin gıda ve konut çok daha yüksektir sepete göre ağırlığı. O zaman gıda ve konut enflasyonu genel enflasyondan daha yüksekse, tabii ki onlar daha yüksek enflasyon hissederler. Nitekim gıdaya bak, %17.2 yıllık artış. Şimdi bir bu yönü var, bir boyutu var. İkinci bir boyut da geçen yıl yaşanan resesyon nedeniyle ve ciddi yüksek enflasyon nedeniyle, biliyorsun TÜFE %25'e kadar çıkmıştı, evet, Eylül ayında. Bu ücretler bunu takip edemedi. Yani ben dahil çevremde enflasyon kadar ücret zammı alan kimseyi tanımıyorum. İstatistiklerde de görüyoruz bunu. O zaman enflasyonu farklı algılarsın. Eğer reel şeyin düşmüşse satın alma gücün, tabii ki çok ciddi şey kaybına uğramışsın demektir. Reel gelir kaybına uğramışsın demektir. Yani o bakımdan vatandaşı şey etmiyorum. Hani hayal görüyor tabii ki demiyorum. Onun enflasyonu algılaması ve yaşadığı fiilen enflasyon tabii ki TÜİK'in açıkladığından daha yüksek. Bunda şüphe yok. Ama dediğim gibi bu şey çok önemli. Baz etkisi dediğimiz olay. Geçen yıl istisnai olarak Ağustos'ta toparlayayım istersen, %2.3'lük bir enflasyon artışı bu yıl zaten kimse beklemiyordu. Bu bir. Demek ki yıllık enflasyon zaten düşmeye devam edecekti. İki, %0.86 fiyatlar Ağustos'ta artmış ve bu bir Ağustos ayı enflasyonu olarak da hiç de öyle şüpheyle bakılması gereken bir durum değil. Çünkü zaten Ağustos ayında enflasyon işte son 14 yılda %0.4 ortalama, şeyi de dahil edersem %2.3'lük geçen yılın artışını. Yani özetle çok olağanüstü bir durum görmüyorum. Evet, yani ben o zaman, evet, bu baz etki. Tabii bu şeyi de istersen vakit kalmaz diye şimdiden söyleyeyim izin verirsen. Estağfurullah. Bunu 3 Ekim'de, bilmiyorum hangi 3 Ekim'i izleyen perşembe, hangi perşembe olacak bizim program yapacağımız perşembe. Yalnız bunu çok daha, bu tartışmayı daha şiddetli yaşayacağız herhalde. Çünkü yıllık enflasyon büyük ihtimalle %10 civarında düşecek. %15'ten. Bunu daha önceki programlarda da tartıştık. Çok basit bir nedenle. Çünkü geçen yıl Eylül ayında biliyorsunuz %6.3 arttı. Bir ayda enflasyon. Bu büyük bir travmaydı. İktidar, evet, da şaşırdı. Önce Merkez Bankası'na, çünkü kur alıp başını gitmişti ve tamamen ipler kopmak üzereydi. Ve baskıyla durdurdukları faiz artışlarına nihayet yol verildi. Malum %6.5'luk olağanüstü bir faiz artışı yapmak zorunda kaldı Eylül ayında adını söyle Merkez Bankası. Ama o arada biraz da bu şeyler, iddialar TÜİK'le ilgili oradan da kaynaklanıyor. Bu da haksız değil. Öyle öfkelendiler ki Sayın Albayrak, başkan yardımcısını, TÜİK'in başkan yardımcısı Enver Taşlı'yı işten aldı. Yerine kendi adamını yolladı. Evet. O tabii öyle bir epizotla yaşadık. Onu da hatırlatayım. Evet. Peki ben de iki şey de sorayım şimdi Seyfettin. Yani bir tanesi... Sor tabii. Yani bu iddiaları tartışalım bence. Evet evet, tartışmakta yarar olabilir. Ben de görüşlerimi söyleyeyim, evet. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bir kere Ağustos ayında gerek TÜFE, tüketici fiyat endeksi, gerek BÜFE, yani üretici yurt içi üretici fiyat endeksi ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Sağlıklı büyüme, mücadele ve politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonunda hedeflerimizi yakalayacağız diyor. Fakat mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden fiyatlar artıyor, enflasyon düşüyor. Yani bu anlamlandırmakta zorlanıyoruz diye. İşte Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu söylemiş bu Biyanet'ten. Evet. Yani şimdi bir dakika. Yani ülkede fiyatlar artarken enflasyon düşüyor demiş. Düşüyor. Evet. Şimdi ülkede fiyatlar artıyor. Evet, artıyor. TÜİK de öyle diyor. Ağustos ayında %0.86 aylık artış oldu diyor. Yıllık olarak enflasyon arttı mı? Evet, geçen yıl son bir yılda tüketici sepetinin şeyi satın alma Türk lirası olarak %15 arttı. Düşen ne? Düşen geçen yılla kıyasla bu yıl enflasyon daha düşük. Fiyatlar artmaya devam ediyor da biraz daha az yavaş artmış. Hepsi bu. Yani evet. Burada bir anormallik yok. Dediğim gibi 3 Ekim'de bu enflasyon, Eylül enflasyonu açıklanınca yani şimdiden uyarmak istiyorum Açık Radyo dinleyicilerini de, yıllık enflasyon %10 düşecek. Eylül ayında fiyatlar artmaya devam edecek mi? Evet, devam edecek ve hatta Ağustos ayında şu %0.86'dan çok daha yüksek. Büyük bir ihtimalle en azından 2 katı bir Eylül'de artış olacak. Çünkü zamların da örneğin şu doğal gaz tabii çok can yakıcı bir zam artışı oldu. Fiyat artışı doğal gazda. Ama unutmayalım, Eylül'den itibaren geçerli. Yani onu Eylül ayı enflasyonunun içinde göreceğiz. Evet. Peki yani şimdi mesela şeyde kamu emekçileri sendikaları konfederasyonunun da yaptığı açıklamada zamlar geldi çaydan şekere, doğalgazdan elektriğe, akaryakıttan toplu taşımaya ve TÜİK'in bu açıklamasını gerçek enflasyonun TÜİK vasıtasıyla perdelenmesinin kanıtı olarak nitelendirmiş ki senin açıklamalarınla böyle de bir perdelenme olayından bahsetmek zor. Zor. Mesela şey de diyeceksin ki temin o kalemi saymadım ya, işte saydığın kalemler alkole, tütüne %19 Ağustos ayı aylık enflasyondan söylüyorum %19 zam gelmiş. İşte ne oluyor peki, neden gene de %0.86'da kaldı enflasyon? Çünkü tabii ki alkollü içeceklerin ağırlığı farklı ama temin ki bu algı meselesine ya da gerçek hani somut hane düzeyinde ya da birey düzeyinde, fert düzeyinde enflasyonun farklı olabileceğini söylerken şu şeyi de, yani bu alkollü içecek ve tütünü de istersen bir değerlendirelim. Şöyle düşünün, sonuçta Türkiye'de haneler çok fazla alkol tüketmiyor. Dolayısıyla sigara içmek tabii daha yaygın tiryakiler ama onun ağırlığı çok düşük tüfe sepetinde. %4-5 galiba civarında yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bunun az etki yapıyor. Ama şöyle bir vatandaşı düşün, canı çok sıkıldığında, dertli olduğunda akşam koy bir hanım diyor değil mi? Evet. Bir kadeh rakı içim diyor. Belki günde bir pakette sigara tüketiyor, sigara içiyor. Şimdi çok şey olduğu zaman da, çok mutlu ve iyi bir haber geldiğinde de onu kutlamak için bir kadeh daha dolduruyor başka bir akşam. Yani bu şeyin, vatandaşın Ağustos ayında enflasyon algılamasıyla hiç alkolü ağzına almayan, sigara içmeyen bir vatandaşın algılaması aynı olabilir mi? Evet. Peki ama mesela şeyde doğal gaza yapılan zammın da... Ama işte dedim, Eylül'de çok ciddi o yaşanacak. Yani göreceğiz. Evet. Şöyle olacak. Eylül'de büyük bir ihtimalle 3 Ekim'de açıklandığında %2'ye yakın bir aylık artış göreceğiz. Yani evet, bu tahminen söylüyorum. Ama yıllık enflasyon %10'a düşecek. Yani o civara düşecek. Nedeni çok basit. %2 artsın Eylül ayında fiyatlar. Geçen yıl 6.3 artmış. Evet. 6.3'ten 2'yi çıkar 4.3. 15'ten yıllık enflasyon 4.3 çıkart, ne kaldı? %10.7. Yıllık enflasyon %10.7 açıklandı diye gene kıyamet kopacak büyük bir ihtimalle, ama bunda şaşıracak bir taraf yok ki. Yani esas sorun enflasyonda şu olacak, onu da söyleyeyim istersen. Şimdi bu enflasyon Ekim'de de büyük bir olasılıkla biraz daha düşecek. İşte %10 civarında, Ekim sonunda %10 civarında bir yıllık enflasyon. Fakat Bu sefer bu baz etkisi, çok tartıştığımız Ağustos ve özellikle Eylül için geçerli baz etkisi tersine işleyecek Kasım ve Aralık'ta. Çünkü geçen yıl Türkiye'de enflasyon tarihinde görülmemiş bir şekilde Kasım ve Aralık aylarında TÜFE düştü. Neden düştü? İşte malum %25'e kadar fırlamıştı TÜFE. Ondan sonra bu büyük bir şok faiz şeyi tepkisiyle döviz kuru biliyorsun altının üstüne çıkmıştı dolar. Aşağılara indi. Dolayısıyla burada bir maliyet etkisinde döviz kuru kanalıyla maliyet etkisinde bir gevşeme oldu. Ve istisnai olarak Kasım'da Türkiye'de -1.44 TÜFE geçen yıl, Aralık'ta -0.4. Şimdi bu yılın Kasım ve Aralık aylarında kaç olur, şimdi bunu tartışmayalım ama pozitif olacağı ve fiyatların artacağı çok aşikar. Demek ki Kasım ayından itibaren aslında yıllık enflasyon %10 civarından başlayacak yükselmeye. Büyük bir ihtimalle %12 civarına çıkacak. Şimdi ondan sonra esas sınav 2020 yılı. %13 enflasyon düşük bir enflasyon değil. Pek çok açıdan da sorunlu bir enflasyon. Yani faizler kredi faizlerini %13'ün altına getiremezsen, getirmeye kalktığın zaman bu sefer iyice döviz kuru tekrardan başlayacak büyük bir hızla yükselmeye vesaire vesaire. Dolayısıyla nasıl olacak da bu %13 civarındaki iyice katılaşmış enflasyonu Merkez Bankası iddia ettiği gibi 2020'nin sonunda %8'e düşürecek. Bence esas o zaman tartışmamız lazım ve o zaman tabii TÜİK'i de daha yakından mercek altına almamız lazım. Evet, yani Biyanet'teki dün çıkan şeylerde hem çeşitli kesimlerden, HDP'den de Garopaylı'nın da yıllık enflasyonu %15 Damat Bey'e göre bunu yemeyelim şeklinde bir açıklaması vardı. Ekonomist Mahfi Eğilmez de Twitter'da. Evet, Mahfi Ömer hatırlattın, iyi oldu. Mahfi tabii çok daha makul bir şey söylemiş. O diyor ki İstanbul'da İTO'nun enflasyonu Ağustos'ta %2,5, TÜİK ölçüyor %0,86. Bu tuhaf diyor. Yani öyle çok Mahfi Eğilmez şey İstanbul yani konuşmamış suçlayıcı edayla. İstanbul ticaret odası. İstanbul ticaret odası. Evet. O da geçen çok yıllardan beri ama tabii o tuhaf, evet tuhaf mı tuhaf, yakından bakmak lazım. Ama şunu belirtmekte yarar var. İstanbul İTO'nun, İstanbul Ticaret Odası'nın sepeti, yani enflasyonu ölçmek için kullandığı harcama sepeti, mal ve hizmet sepeti TÜİK'in kullandığı sepetten farklıdır. Ama bu kadar da fark yaratacak bir farklılık var mıdır? Olmayabilir, o doğru. Burada bir tuhaflık oldu kesin. Bir de tabii İstanbul'a bakmayı unuttum. TÜİK İstanbul şeyini de açıklıyor. Aslında siz de belki vakit kalmadı, gidip bakabilirsiniz. İstanbul, yani bölge enflasyonlarını da açıklar TÜİK. İstanbul'da zaten tek başına bölge. İstanbul'da işte kaç açıklamış artışını, onu bilmiyorum. Bakarız, belki, evet şimdi baktığımız belki %1'in üstünde olabilir, belki bilmiyorum, bakmak lazım ama burada haklı Mahfi, bir tuhaflık var, onun için şunu yapmak lazım. Yani İTO'yla, İTO'nun tüketici sepetiyle TÜFE'nin tüketici sepetini alıp ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapmak lazım. Ve bu aradaki farkı, bu sepetlerin arasındaki farklılık açıklıyor mu diye bakmak lazım. Bu doğru. Evet, o zaman önümüzdeki, yani Eylül'deki 3 Ekim'de daha doğrusu, evet, açıklanacak şeyler üzerinde çok daha etraflı bir tartışma yapma imkanı da bulacağız herhalde. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.